नाम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज, विक्रम संवत 2058, 1 सितंबर 2001, साय लगभग 4 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम राम। परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कृपाणय ध्यानमद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वर्षे विभूषित करान नवनीरत भक्त पीताम्बरा धरुणबिंब फलाधरु सात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्व न जाने। हरि ओम नमो सुमरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महाकव्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण भ्यो नमो। कि किसी को भी मार करके हम उन्नति करेंगे ये असंभव बात है। सरकार की ये जची हुई बात है कि इनको मारने से ठीक हो जाएगा, पैसा पैदा हो जाएगा, बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा कभी नहीं हो सकता। किसी को भी मारने से भला कैसे होगा? किसी को भी, दुष्ट से दुष्ट हो, पापी से पापी को भी मारने से भला नहीं हुआ। जो मूक पशुओं को मारा जाए, बेचारे कुछ बोल नहीं सकते, ना कह नहीं सकते, ऐसे पशुओं को मारना बड़ी भारी हत्या है। इससे भला नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इससे देश का आदेश होगा। जैसे अभी भूकंप हुआ गुजरात में, क्या दस हुई, गांव के गांव गायब हो गए, गांव के गांव गायब हो गए। ऐसी बातें बहुत विलक्षण होगी। हिंसा का हिंसा जीव हिंसा जीव हत्या है, इसका फल बहुत खराब होगा। सरकार की ऊंधी वृद्धि हो रही है कि हत्या करके हम ठीक करेंगे। हत्या करके ठीक कभी होगा ही नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं। हत्या करते मोक पशुओं की भीतर की आवाज भगवान के हृदय में पहुंचती है। क्या करे बेचारे भूख पशु, क्या करे? गायों के मारी जाए, गायों की जो आ है हृदय की, वो भस्म कर देगी देश को, देश का नाश होगा। इसे हिंसा से कल्याण कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं। दुख दे करके सुख कैसे मिलोगे? सुख पहुंचा करके सुख मिलेगा, दुख पहुंचा करके सुख होगा, आराम होगा, धन वृद्धि होगी? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही। ये विपरीत बुद्धि है। कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। हमारे राजस्थान में पवित्र देश में लोगों की हत्या के लिए, पशुओं की हत्या के लिए, भेड़ बकरियों की हत्या के लिए, जंगली पशु हरण आदि की हत्या के लिए ऐसे ऐसे पुस्तकें निकल रहे हैं। बहुत दुख की बात है। जनता का भी अहित होगा, गांव के गांव गायब गायब हो गए। अभी पहले समुद्र का बाढ़ आया, जिनका कृति को नुकसान हो गया, ऐसा नुकसान होगा। अपूजा यत्र पूजन्ते पूजानांद प्रतिक्रमा त्रीणि तत्र भविष्यन्ति अकाल मरणम भयम्। तीन चीज होगी, अकाल पड़ेगा और मृत्यु होगी, महामारी होगी और भय होगा। घर में बैठे हुए लोग दूजेंगे, कांपेंगे, ये दशा होगी। इसका परिणाम खराब होगा। अच्छा परिणाम हो नहीं सकता। राज देखता है कैसे दुनिया का हित होगा, हिंसा से हित नहीं होगा, हिंसा से अहित होगा, अहित होगा वहित होगा। हिंसा का परिणाम अच्छा कैसे होगा? आपको भी अभी कोई दुख देवे, कोई काट देवे, मार देवे, उसका फल कोई अच्छा होगा? चांपा सर में कुआ बनाया नया, उन्हें पानी बिरादना था, नया कुआ बनाया, नए कुआ में पानी अच्छा निकला, मीठा पानी निकला। एक आदमी रात रात जाकर एक सूते आदमी को मार करके कुएं पर आ गया, कुएं पानी थोड़ा हो गया और खड़ा हो गया। आप जाकर देख लो, देख रहा हो, देख लो, कुएं में पानी कम हो गया और खड़ा हो गया। आनंद मना रहे थे कि अस्सी पास से चंपान में पानी गया है, मीठा पानी। वो मार करके रात्रि वो कुआ बनाते जा करके सोते हुए आदमी को मार करके कुएं पर चढ़ दिया, कुएं का पानी खराब हो गया। लेडी गांव में ऐसे ही कि सबको पानी बनाना चाहिए, समारोह को चढ़ा दिया, उन्हें पानी खराब हो गया। प्रत्यक्ष ये घटनाएं है, प्रत्यक्ष। हिंसा का परिणाम अच्छा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, परिणाम खराब होगा। अभी अकल नहीं है, अभी देखे उनका मांस मिल जाएगा, दिया मिल जाएगी, चमड़ा मिल जाएगा, इनसे दुनिया की उन्नति हो जाएगी, कभी नहीं होगी। अभी भी आफत आई है, ऐसा बाढ़ काम हुआ, पानी चल कर आया, कर्णों और साड़ी रिवर्सल, उसमें पानी आ गया, समुद्र का पानी यहां तक आ गया। अरे मैं गांव का गांव डूब गए, समुद्र के कोसों कोसों दूर है, कई दूर हो गया, पानी आएगा, गांव के गांव डूब गए। ऐसी घटनाएं हो रही है, अरे हो गई ऐसे। पाप करने से भला नहीं होगा, वेद इस बात को समझते नहीं है। हिंदू लोग, हिंदू लोग जिसमें भी जैनी जैनी जो अहिंसा को प्रधान मानते हैं, वो जैनियों का बड़ा धनी आदमी भी उसमें सहमत है, शरण में अहिंसा में। तो भाइयों बहनों, ये बिल्कुल ऐसा गदाम होना नहीं चाहिए हमारे देश में, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका नतीजा बहुत खराब होगा। या ऐसा नहीं, सरकार सोचती है ठीक होगा, ऐसा से कभी ठीक होता है? कभी होगा, कहीं भी कभी भी ऐसा करने का फल नतीजा खराब होता है। दूसरे आदमियों को दुख देने से सुख होता है, ये हो नहीं सकता, असंभव असंभव असंभव बात है। दुख देने से सुख कैसे होगा? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, दो वचन है, दो वचन, परोपकार पुण्याय, दूसरा उपकार करना, हित करना, ये पुण्य होगा। पापाय परपीडनम्, दूसरे को पीड़ा देना, दुख देना है, ये पाप होगा। दो वचन है, अष्टादश पुराणेषु, अठारह पुराणा का बीच में दो वचन है, सार, सुख देना तो सुख दो, दुख देना तो दुख दो। जो दुख पाना पड़ेगा, मूक पशु बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते है वो भगवान पक्ष में होते, उसे नहीं बोल सकते, बोलो न जानो को या अल्प बुद्धि मन भेगते, नहीं जाके हरि हो याद में जानू सुधा, नहीं जाके हरि हो मन पशु को रक्षण है नहीं, तो भगवान उन्हीं पक्ष में होते। दुराचार का फल नतीजा बहुत भयंकर होगा। लोगों ने गर्भपात को ठीक समझा है, हिंदुओं का आगाड़ी वर्ष दस हो जाएगा। छोरी का नाश करते हैं, ब्याह में कुछ ज्यादा खर्चा करते हैं, इसका नतीजा खराब हुआ है, छोरियों को मार देते हैं। क्षत्रियों की जाति बहुत थी, छोरियों को मारने से जाति खत्म हो गई, ऐसे हिंदू समाज खत्म हो जाएगा। जो गर्भपात करते हैं, छोरियों को मार देते हैं, छोरा कुंवारा रहेगा, छोरी के बिना वंश कैसे चलेगा? बिना माँ के कोई पैदा हुआ है? इतने भाई है, इतनी बहना है, बिना माँ के कोई पैदा हुआ? मातृशक्ति का नाश करते हो, साथ है, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। मातृशक्ति में स्वाभाविक लोगों की श्रद्धा है। गाड़ी में मैंने देखा है, गाड़ी में भीड़ है ज्यादा, जिस माई के गोदी में बच्चा है, तो भाई इसको उठा दे दो, बैठा जगह दे दो, माई है। साधारण सब आदमियों के मन में होता है उसको जगह दे दो, बच्चा गोदी में है, गोदी में सुला देती है, अम्मा दुख पा रही है, भाई अलग मुझे इसको जगह दे दो। कोई स्त्री आती है तो अलग गति दे दो, इसको जगह दे दो। तो ऐसे हमारे सावधान गाँव है, हम जहाँ रहते हैं वह बीनाश्रम है, दौरे पर भाषा है, भाषा में पैसा रखा हुआ है, परंतु कोई मर्जी तो दे जाओ तो दे जाओ, नहीं तो भोजन कर जाओ, भोजन कर जाओ, जीव जाओ। एक विदेशी आया आदमी, उसने देखा, बड़ा आश्चर्य किया, हमारे देश में ऐसा नहीं है, विदेशों में एक देश में भी ऐसा नहीं कि भोजन कर जाओ और पैसा मत दो, देवो दो, देवो तो लेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। आश्चर्य क्या होता, आश्चर्य ऐसा नहीं हुए, हम लोग जीव जाओ, भोजन कर जाओ, बस तुम भोजन कर जाओ, पैसा तो दे दो, नहीं दे दो। आश्चर्य देख कर आश्चर्य आया, ऐसी रीति है। तो हमारे देश में अतिथि सत्कार की नीति है, चोरों वा यदि चांडालो यदि वह पितृघात का वैश्व देव संप्रात स्रोत थी सर्वभाल, चोर वो चंडाल वो बाप को मारने वाला हो, अपने बाप को मारने वाला रसोई के समय आ जाए तो उसे भोजन करा दो। चोरों वा यदि चांडालो यदि वह पितृघात का वैश्व देव तो संप्राप्त है, वैश्व देव क्या समय में प्राप्त शोध थे सर्वभाजन अतिथि है, भोजन कराते। बाप को मारने वाला, बाप को मारने वाला तो आ जाओ तो भोजन करा दो। ये कहीं नहीं मिलती, कहीं देश में नहीं मिलती, किसी देश में अच्छी भी होती बात होती प्रकट नहीं है। आश्चर्य किया विदेशों ने कि क्या ढंग है, हमारे ये मामूली बात है, हमारे घर मामूली बात है। माताएं बैठी बर्दी से सत्संग होता था तो साधु आते थे भिक्षा के लिए, साधु आ गए, सबने भोजन करा करे, माताएं भोजन करती है तो सब आज भिक्षा में लग गया, भिक्षा पची नहीं। अब वहां भिक्षा बनाने दे रहे, भिक्षा तो गांव में बनाते हैं, फिर वहां आते हैं बर्दी से सत्संग करते हैं, तो भूखे रह गए। सेठ जी ने व्याख्यान में कहा कि एक दिन एक टाइम का भूखा रहा और फिर शाम को जाकर भोजन बना दो खा लो, बारह महीना एकादशी करते उसका इतना फल नहीं जितना इसका फल है, जो दूसरों के हित करने में अन्न लग गया फिर भूखा रहना पड़ा, इसका पुण्य बताया बारह महीनों के एकादशी का, एक आदमी के एक एक एक एक टाइम भूखा शाम को रोटी बना दो खा लो परवरदा काम है, तो पुण्य करने का फल अच्छा होगा, पाप का फल कैसे होगा? बहुत भीड़ हो जाती है, उसमें सेठ ने कहा कि जिस घर में आदमी रहते हैं वे अगर अपने दूसरे उद्घान ठहरा ले और ज्यादा भीड़ होने से मारे आदि आज बैठ जाओ ठहर जाओ तो गंगा जी के किनारे नया मकान बनकर देना का पुण्य उनको होगा, क्योंकि हमने तो उसको मकान दे दिया, अब वो मकान का मालिक बन गया, अपना कुछ नहीं लगा, पैसा भी नहीं लगा, तो कहीं ठहरा ले तो गंगा जी के किनारे मकान देना का मातम होगा। ये शेर जी का कितनी बात है, तो परोपकार है पुण्य है, दूसरा उपकार है वो पुण्य का लिए है, पापा है पर पीड़ना पाप के लिए वो होता है दूसरा पीड़ा पहुंचावे, तो पीड़ा पहुंचाना एक बड़ा भारी पाप है, कदम कर देना साफ ही, सैकड़ों का पशुओं का पद एक दिन में होता है, एक दिन में इतना बड़ा कारखाना 7 करोड़ रुपया राज ने दे दिया, 7 करोड़ 12 लाख केंद्र सरकार ने भेजा है जो हिंदुओं की सरकार कहलाती है, ठीक है, और गो हत्या के निषेध के लिए जो ढिंडोरा पीटती है उसने 7 करोड़ रुपया दिया गायों काटने के लिए, 7 करोड़ 14 लाख रुपया दे दिया, क्यों कातल खाना खुलना चाहिए, इसका नतीजा बहुत खराब होगा, इस वास्ते बिल्कुल हृदय से हत्या का निषेध करना चाहिए, सब ने अपने निषेध करो, निषेध करने वालों को पुण्य होगा, भगवान गए संधि का प्रस्ताव लेकर गए तो पूछा सबको, द्रौपदी रो पड़ी द्रौपदी, फिर उन दूसरों को जिन्होंने मेरा केस खींचा, केस पकड़ के विशिष्ट सभा में वस्त्र हटने की चेष्टा करी, उनको सभा के संधि नहीं जाते हो, रो पड़ी, तो तू रो मत, मेरे मानेंगे नहीं, या हिंसा होगी हत्या होगी, वे रात्रि उठेगा विदुर जी गए यहाँ पर भगवान, तो विदुर जी ने कहा नीति बड़े नीति के थे, विदुर जी ने कहा आपको आने चाहिए, बसस्त त्रय प्रयोग यत्रोक्तम सफलम भवे, बसन वहां करना जाना सफल हो जाए, स्थायी भविष्यतम राग शुक्ल पटेता, जैसे सांप कपड़े के ऊपर रंग चढ़ता है अच्छे गुलाबी, मैंने कपड़े नहीं चढ़ता, तो ये मानेगा नहीं आपकी, तो कम से कम आपको नहीं आना चाहिए, और कोई आ जाए तो आ जाए, पर आप तो कौन माने नहीं, ऐसी जगह आपको आना नहीं चाहिए, ऐसे जाना ही नहीं चाहिए, आप क्यों आए, तो भगवान ने जवाब दिया कि मैं कहता हूं नहीं मानेगा, वे नहीं मानेगा, पर 18 अक्षोड़ी सेना को बचाने का पुण्य का भागी हूं मैं पुण्य का भागी होऊंगा, ये भगवान ने कहा, भगवान ने पुण्य चाहिए, भगवान ने पुण्य जरूर है, ये तो पुण्य होगा मेरे को, इस वास्ते में ठीक आया हूँ, मैं जानकर आया हूँ, समझ कर आया हूँ, जो मेरी विरोधी रोड़े लग गई, आप बोले मैं संधि करने को जा रहे हो, यह दूसरे संधि नहीं करने चाहिए, कहते मैं अपना प्रयास करूंगा कि युद्ध नहीं हो, तो वो युद्ध न होने का पुण्य मारेगा वो, ऐसे आप इसका विरोध करोगे तो लाखों पशु मारे जाए, उनके बचाने का पुण्य के भागे होंगे, बचाने के पुण्य के भागे आ जाएंगे, तो आप विरोध करते, हम इसको चाहते विरोध करते हो तो पुण्य होगा आपको, इसमें सहमत हो गए वे पाप के भागे हो गए, इस वास्ते हरेक को जो सज्जन है हरेक को पाप का निषेध करना चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं, हृदय से विरोध करते हैं, छोटा हो बड़ा हो गांव का हो शहर का हो कैसे जगह मेरे नाना हो, तो हिंसा का विरोध करो, हत्या मत करो, हिंसा का फल अच्छा नहीं होगा, बुरी दशा हो गई, देश की बुरी दशा हो गई, देश को शांति नहीं मिल सकती, अभी भी हो रहा है, अकाल मरण भयम तीर पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, मृत्यु होगी, महामारी चलेगी और भय लगेगा, घर में बैठे हुए भयभीत हो जाएंगे, आज रात डाकू ऐसे हो गए, कुमार खोला कर भीतर जाकर कतल कर दे, सब लूट लेते, ऐसे आदमी तैयार हो गए। ये हिंसा का कारण है, हिंसा का हृदय ऐसा होता है। राजा वो एक उसने पूछने का, मेरा वे धन ऋषि महात्मा है चौदह ऋषि कुलपति, एक 10,000 विद्यार्थी पढ़ने वाले, तो राजा ध्यान लिया नहीं। तो राजा ने कहा मेरे देश में वेश्या नहीं है, मेरे देश में वेश्या नहीं है, मेरे देश में चोरी चोर डरू नहीं है, मेरा देश ऐसा पवित्र है, उस देश का पैसा है आप ले लो, आप स्वीकार करो, मेरे देश में ऐसा है, मध्य भी नहीं है मेरे देश में, अश्वपति राजा देश है मेरे, ऐसा कोई पाप करने वाला नहीं है, वेश्या नहीं है, क्यों वेश्या का मतलब है ही नहीं, वेश्या का क्या करे, हिंसा होती नहीं है, चोरी होती नहीं है, क्योंकि सबकी तृप्ति होती है, कमी रहती ही नहीं, इस वास्ते मेरा पैसा खराब नहीं है, आप स्वीकार करो। ऋषियों से कहा मेरे देश मात्र में कोई नहीं है, ऐसा जो देश हमारा ये पवित्र देश, उस देश में वहां गायों की पशुओं की भेड़ियों की बकरियों की हत्या हो गई, लाखों लाखों की लाखों लाखों की, एकदम कितने हजार बताया, 2,000 पशु, 2,000 पशु रोजा काटे गए, 2,000 रोजा, ये पशुओं के खत्म होने पर क्या करेंगे, एक खिला पड़ा ही रहेगा यू ही। आज भी पशु कम हो गए हैं, जंगली पशु कम हो गए, शहरों के पशु कम हो गए, कम हो गए, ऐसे फिर कत्ल करने का कारखाना खुल रहा है, पर क्या करोगे, पशु कम हो जाए क्या करोगे, इतने पशु ब्याते तो नहीं है, इतने बछड़े होते नहीं है, मारने में वो तो 2,000 मारेंगे योजना, तो क्या दशा होगी, पशुओं की हत्या है इसका बड़ा भारी दुष्परिणाम है, लोगों की हत्या है इसका परिणाम बड़ा खराब होगा, अरे खराब हो रहा है अभी, पर समझ नहीं, सरकार समझती नहीं है, पहले कीड़िया जी कीड़िया नहीं रही है, गंगा जी के किनारे जितने जंतु आते थे उतने जंतु गए हैं, जंगल के जंतु मार दिए, गैर जहरीली हवा छोड़ छोड़ कर गए, जंगल में रहते हुए जंतु मर गए हैं, दिए पर जंतु पहले आते थे इतने नहीं आते है ही नहीं, आवे गांव से गंगा जी के किनारे काले काले जंतु, उड़ने वाले जंतु, बैठने वाले जंतु किनारे रहते थे, आज गंगा जी के किनारे है ही नहीं, जंतु नहीं है, प्रत्यक्ष बात हो रही है, गांव के जंतु ऐसी गहरी हवा छोड़ी जिससे नदियों का पानी गहरे रह गया, खेती रहा शाख में अंत में जहरीला काल छोड़ी, जिस से अंत खराब हो गया, जहरीला हो गया, उनसे लोगों की बीमारी बढ़ेगी मरेगी, तो हिंसा का फल कभी भी ठीक नहीं होता, खराब होता ही है, हाँ दुख देकर के सुख चाहते हो, दुख देने वाला सुख ही होता, कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, इस वास्ते ये मारने की जो वो योजना है लोगों के आकार में देखी देखे मार करके मांस मिलेगा, हड्डियां मिलेगी, समना मिलेगा, उससे दुनिया का हित होगा, कभी हित होने वाला नहीं है, पक्की बात है एकदम असंभव, आप भजन ध्यान करो, हिंसा मत करो, किसी का दुख जी मत दुखाओ, जी किसी का मत दुखा या जी खुदा का नूर है, भगवान का स्वरूप है ये, किसी का जी मत दुखाओ, ऐ दुखड़ा दूर रहा कत्ल ही कर दिया, खत्म ही कर दिया, ये बड़े भारी पाप है, इस वास्ते कृपा करो किसी का नाश न हो, बहुत क्या कहूं, सब बात आप जानते हैं, आप साधन करते हैं, भगवत प्राप्ति चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो अहिंसा से होती है, कृष्ण उदाहरण है, सिंह और बकरी संतों के आश्रम के पास में सिंह और हरण साथ में थे। सिंह और हिंसा का प्रभाव, अहिंसा का प्रभाव बढ़ा, अहिंसा का जिसमें आपस में बैर रखने वाले बिल्ली और चूहा ये लड़ते नहीं आपस में, कुत्ता और बिल्ली लड़ते नहीं। स्वाभाविक जिनका बैर होता है वो नहीं होता। ऐसे बाद में कि आदि आश्रम में संतों ने देखा है, शास्त्र में लिखा है, राम जी गए वनवास में तो देखा सब पशु सब साथ ही साथ घूम रहे हैं, बैर नहीं, विगत बैर भी नहीं, एक संगा विगत बैर भी नहीं, एक संगा बिना बैर बिना आपस में साथ ही खूब घूमते जंगल में। तो अहिंसा का प्रभाव पड़ता है जिनके दर्श स्वतः संत महात्माओं बैठे हुए और ये सामने से सच्चा बोलते हैं साधु हो उसके सामने गए महाराज आपके सामने हम झूठ नहीं बोलेंगे, और मन ऐसे ही है आपके सामने झूठ नहीं बोलेंगे। साधु का असर पड़ता है, ऐसे ऋषि मुनियों का असर पड़ता है। तो अच्छे अहिंसा करने से फायदा होता है, हिंसा से लाभ नहीं होता। नुकसान बहुत ज्यादा हो वे देखते हैं, मांस मिलेगा, हड्डियां मिलेगी, चमड़ा मिलेगा, इससे बहुत फायदा होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ऐसी बुद्धि है वो कर्जु के कारण से, कर्जु के चेला है, सब कर्जु की सृष्टि है। कलयुग आ गया भीतर में, नंद मेहंदी कथा पढ़ो कलयुग सुनि करेगा। खरकोट कश्य नागश्य दमयंता नलश्य च ऋतुपर्णश्य राधर्ष्य कीर्तनम कलिदासनम। कलयुग दूर करने की भगवान की अपनी पुस्तक है, यहाँ गीता पर इसमें छपी हुई नल दमयंती नल दमयंती। कलयुग देखो सावधि लगेगा, वो कथा पढ़ो आप लोग पढ़ो, अब कलयुग का सुनने लगेगा। कर्कोट कैसे नागश और दमयंता नलश्य कर्कोट नाग का दमयंती का नल का ऋतुपर्ण से राजा से अयोध्या का राजा था ऋतुपर्ण राजा से कीर्तन करीना सुन उसकी कथा पढ़ेगा कलयुग सुन नहीं होगा। हरेक भाई बहनों को पुस्तक पढ़नी चाहिए, नल दरवाजे से निपटना चाहिए। वो अंत में निकल कर बहरे के रूप में गया, आज बहरे के छाया पड़ने वाले आदमी छाया में मेरे बहरे के वृक्ष के छाया में मेरे कलयुग रहता है। वो ऐसे हिंसा करने का हत्या का बहुत खराब परिणाम होता है। इस वास्ते अपने भाई बचो और अपने विरोध करो हृदय से, भगवान की बड़ा पहनो, भगवान की प्रार्थना करो कि महाराज दुनिया का हिस्सा दे जाए, हिस्सा बचे, आयुष्य बढ़ो, आप परमात्मा की प्राप्ति होगी, तत्व ज्ञान होगा, ऐसा होगी। आज के पैसे की प्रधानता में पैसे के लोग में महान महान पाप हो रहे, महान पाप हो रहे। धनी घराना में बहुत पाप होता है, बड़ा अन्याय होता है, प्यासा में बहुत मिचे फिजूल खर्चा, फिजूल खर्चे में बहुत नुकसान है, बड़े प्रभाव पड़ा हुआ है, मानते नहीं। हमारी जब बेइज्जती हो जाएगी खर्च कर बोले होटलों में भोजन करते हैं, एक प्लाट का 500 रुपया, 500 रुपया एक प्लेट का, इतनी सी प्लेट खा सके, थोड़ा सा ज्यादा खा दे सकते वो दिनों तक जाता है, ऐसा पैसों का दुर्बाद हो रहा है। एक एक चीज का 10-10 रुपया में पानी मिलता है, वही विदेशी पेप्सी और बड़ा करके पानी ब्याह शाओ में खूब लोग खरीदते हैं, लाखों करोड़ों रुपया लगाते हैं पानी के लिए। शुद्ध पानी पियो, शुद्ध अन्न खाओ तो बुद्धि शुद्ध हो गई, परंतु धनी आदमियों के विवाह में ऐसा ऐसा आदत हो रहा है, बड़ी भारी खराब बात हो रही है, इसका नतीजा बहुत खराब होगा। इस वास्ते सबसे प्रार्थना है कि हिंसा मत करो, हत्या मत करो, किसी का बुरा मत करो, किसी का ही बुरा मत करो, ऐसे नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान है। ज्यादा समय हो गया है, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान की प्रार्थना करो, भगवान को बुद्धि शुद्ध हो जाए, भगवान का नाम लेने से बुद्धि शुद्ध हो गई, जहरीली हवा होगी, जहरीली गीत मर गया, पशु मरता तो गीत इकट्ठे हो गए, पशुओं खा रहे गए, वो घास में जहर चला गया, अन्न का और शाह के ऊपर जहर देने से, जहर घास में जहर देने से पशु मर गए, पशुओं का मांस खराब हो गया, मांस खाने वाले गीत मर गए, गीत कमाते हैं, अब कहां से पशु मर गए, गीत खाते नहीं, वो जहरीला घास खाने से पशुओं का मांस खराब हो गया, वो मांस खाने वाले गीत नहीं आते, जो पहले आश्राप कर देते थे, आज दशा ये हो रही है, तो वो फिर पाप बढ़ रहा है, फिर पाप कर रहे हैं, फिर ठीक होगा, कभी ठीक होने वाला नहीं है, विपरीत बुद्धि है कर्जों के प्रभाव के कारण से। तो सब भाई बहनों को कहना है किसी तरह हिस्सा मत करो, जीव जंतु मत करो, मैंने आज सुबह ही बताई काम समय रखो, सुस्ता कि पैदा ही कम हो, ऐसा रखो ठीक तरह से, तो हिस्सा करनी नहीं पड़े। नारायण नारायण कीर्तन सुनाओ महाराज, भगवान नाम का कीर्तन, शांति मिले।